Açık Gazete. Bugün konumuz o. Dünyaca ünlü, herkesin bildiği, acımasız mizahıyla hiç taviz vermeyen mizah dergisi Charlie Hebdo ya da Charlie Hebdo'nun binası Kalaşnikov ve roket atarlarla basıldı. 12 kişi öldürüldü. Fransa'nın en tanınmış dünya ünlü çizerlerinden Jean Cabu, işte biraz önce sesine kulak verdiğimiz, sonra Volinsky ve derginin yayın yönetmeni Charbonnier var. Charb diye biliniyor hepsi. Yani insanın hakikaten nefesini kesecek iğrençlikte bir saldırıyla. Stéphane Charbonnier daha geçen bir buçuk sene önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Radikalizm ve ırkçılığa karşı büyük bir mücadele vermekte olan bir kişi, Charlie Hebdo dergisinin genel yayın yönetmeni. Charb 47 yaşındaydı. 21 Aralık 1967'de Normandiya'da dünyaya gelmişti. Ve ırkçılık karşıtı organizasyonlara da destek veriyordu. Daima sağın, her türlü sağın karşısında olmuş ve çizgileriyle ve sözleriyle, tamamen sanatıyla karşı çıkmışlardı. Çok fazla ileri gitmekle hep suçlanıyordu ama her seferinde kendini ve meslektaşlarını da şöyle savunuyordu. Biz yasaların izin verdiği ölçüyü aşmıyoruz zaten, diyordu. Gayet radikal bir çizgi. Le Monde'a verdiği bir demeçte de 2012 Eylül ayında, çocuğum, eşim, otomobilim ya da kredi kartım yok. Şimdi söyleyeceğimi belki biraz iddialı bulacaksınız ama diz çökerek yaşamaktansa dimdik ölmeyi tercih ederim, demişti. Gerçekten de öyle oldu. Ölüm tehditleri alıyorlardı. Charb takma adıyla çiziyordu karikatür. Davalardan da hiç korkusu olmadığını belirtiyorlar. Hakkındaki bütün çoğu davayı da kazanmış. Kendisi bu Charlie Hebdo dergisi çalışanları Ulandsposten diye Danimarka'da çıkan Hazreti Muhammed karikatürlerini yayınlaması nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu. Korumalar da öldü zaten dünkü saldırıda. 10 Charlie Hebdo'nun çizerlerinden 10 kişi ve personelinde çalışan ve bir koruma, bir de bir polis daha öldü. 2011 yılında Şeriat özel sayısı çıkaran dergi genel yayın yönetmeni olarak da Hazreti Muhammed'i belirlemiş. Bunun üzerine de derginin merkezi kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı. Dünya genelinde büyük protesto gösterileri düzenlendi. Halen de düzenlenmeye devam ediyor. Birçok ülkede yas ilan edildi. Başta Fransa olmak üzere. 3 günlük yas var, evet, Fransa'da. Ve insanlar da sokaklarda bu saldırıyı lanetliyorlar. Ellerinde kalemler, sadece kalemler ve bunlar silah değil diye söylüyor. Hepimiz Charlie'yiz, Charlie Hebdo'yuz diyorlar. Bu konuyu yerinde yaşayan Ahmet İnsel'le şimdi konuşacağız, bağlanacağız. İnsanlık dışı bir bağnazlık tarafından katledildiler diye başlayan bir yazısı vardı. Kahkahayı katledenler diye dün. Ahmet İnsel'le şimdi bağlanıp ne olduğunu konuşacağız. Merhaba Ahmet, günaydın. Günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın canım. Hepimizin ne diyeyim, başı sağ olsun ama çok ağır bir durum doğrusu yani. Evet, evet. Bu Türkiye'deki dinleyiciler için Fransa'yı belki bilmeyen, Charlie Hebdo'nun neyi tekabül ettiğini bilmeyen dinleyiciler için şöyle diyebiliriz. Gırgır dergisi ve bugün Gırgır'dan türeyen bir dizi dergi, başta Leman dergisi olmak üzere, bunun ölü çizerlerini yan yana getirin, isim vermeyelim şimdi çünkü ölümden bahsediyoruz. Bunların çizerlerini yan yana getirin ve 4-5 tanesi, 8-6-7 tanesi diyelim. Dün İstanbul'da bir dergi binasında öldürülmüş olsunlar ve bu ve benzer bir şok yaşıyor şu anda Fransa ve bu kişiler 1960'tan beri, 1950'lerin sonundan beri, 1960'ta ilk Harakiri dergisi çıktığından beri Fransa'daki mizah karikatürünün, mizah dergilerinin ana figürleri olmuş tarihi kişiler, uluslararası tanınmışlığı olan kişiler. Her şeyden önce o zamandan bugüne kadar, işte arada kaç kuşak geçtiyse, yani 1950'lerin sonundan bugüne kadar kaç kuşak geçtiyse, onların mizah duygusunu, onların toplumdaki aptallıklara, toplumdaki bağnazlıklara karşı çıkma şevkini, karşı çıkma arzusunu dile getirmiş, onları bir şekilde eğitmiş ve onların sesi olmuş aynı zamanda kişiler. O bakımdan yaşanan şok hakikaten çok büyük. Yaşlısı, genci, dün Republik Meydanı'nda 10 binden fazla insan vardı ve bunların arasında tabii çok genç vardı. Ama benim yaşımda, benden yaşlı epey bir insan daha vardı. Çünkü hayatlarının önemli bir kesitinde bu öldürülenler, Bolenski, Kabü ve tabii daha sonra Sharp ve diğerleri çok önemli bir yer tutuyordu. Özellikle Bolenski, Kabü bunların arasında. Kabü Fransa'da mizahın en önemli figürlerinden biri olan, yani bizdeki aptal, daha doğrusu bön orta sınıf figürü vardır, hatırlarsınız, Gırgır'da kullanılan. Onun yaratıcısıydı, 1960'ların başında yaratmıştı. Boff, yani Boffrer'den kaynaklanıyor, kayınbirader. Kayınço. Kayınço. Tam Türkçe tarlı kayınço. Biraz göbekli, hafif başı kel, kısa kollu, şeyli, kolsuz atletle dolaşan, her konuda fikri olan, her konuda sıradan fikirleri olan, her şeye karışan, biraz korkak, fazla ukala bir orta sınıf temsilcisi, o gençlerin, genç kuşakların tepki duyacağı bir orta sınıfın timsali kişiyi yaratmıştı kayınço figürüyle örneğin. Ve bu artık günlük dilin en önemli kullanılan kavramlarından biri haline gelmiştir kayınço örneğin. Bugün biraz evvel dediğiniz gibi Fransa'da milli yas var, ulusal yas var. Okullarda ve üniversitelerde birer dakikalık, öğlen saatinde birer dakikalık sessiz saygı duruşunda bulunmaya çağırdı hükümet herkesi. Bu çatışmalarda, bu öldürülenlerin arasında sadece yayın kurulunda o an çizerler ve düzeltmen bulunmuyormuş. Diğer taraftan Kabü'nün resimlerini, Fransa'nın güneyindeki bir ilde yaptığı sergideki resimlerini getiren bir belediye başkan yardımcısı ve onun arkadaşı da odada bulunuyorlarmış. O da, o belediye başkan yardımcısı da öldü. Bir dergiyle alakası olmayan bir kişi. Onun yanında gelen kişi de zaten o toplantı salonunda masanın altına yatarak kurtulan yegane kişi. Ama düzeltmen, bir psikanalist, iki ayda iki defa Charlie Hebdo'da yazılar yazan bir psikanalist, kapıda temizlik görevlisi, Müslüman kökenli bir, Cezayir kökenli bir temizlik görevi, pardon, Fransız kökenli. Koruma polisi galiba. Koruma polisi içeride ateş etmeye Müslüman cevap vermeye fırsat bulamamış. Müslüman kökenli, onu diyecektim. Evet. Evet. Müslüman kökenli ölen koruma polisi değil, sokakta durdurmaya çalışan bisikletli polis. Ve onun öldürülüşünü videodan maalesef izleyebiliyorsunuz. Yaralandıktan sonra katil yanına gelip kafasına ateş edip devam ediyor bağırarak. İnfaz ediyor, evet. Çok... İnfaz, evet, infaz. Bugün sabah gelen haberlere göre bu iki zanlının isimleri tespit, ama zanlı tabii şu anda 32 ve 34 yaşlarında iki kardeş zanlılar, Şerif ve Said Kıraşi. Üçüncü zanlı kendisi teslim oldu 18 yaşında ve onun şu anda hakkında herhangi bir suçlayıcı delil olmadığını polis ifade etti. Gözaltında devam ediyor. Gözaltısı bu iki kişiyle ilgili, Şerif ve Said Kıraşi kardeşlerin çevresiyle ilgili arama ve tutuklamalar, gözaltına alma, ifadeye çağırma ile meşgul şu anda polis. Çok geniş bir polis operasyonu var. Bu zanlardan bir tanesi 2008 yılında Irak'a cihatçı militan yollayan bir şebekenin üyesi olmak nedeniyle hapis cezası almış bir kişi. Yani bir kaydı da var. Ama tabii şu anda bu iki kişi midir gerçekten o orada Kalaşnikov'la ateş eden ve video filmlerinde gördüğümüz sokakta peygamberi öcünü aldık diye bağıran, ateş ederken Allahu Ekber sesleri video kayıtlarında çok sık geliyor. Bağıran bu kişiler gerçekten bu Şerif ve Said Kıraşi kardeşler midir? Tabii şu anda bunu bu sadece polisin arabada, terk edilmiş arabada unutulan bir nüfus cüzdanından, nüfus kartından, hüviyet bilgisinden hareketle bu kişilere vardığını söylüyor. Tabii burada dikkatli olmak lazım. Hiçbir alakası da olmayabilir. Bu tepkiler arasında tabii en önemlisi bunun ifade özgürlüğüne yönelik büyük bir katliam olduğunu söyleyen herkes. Dikkat ettim. Sağ partiler, muhalefetteki sağ partiler, ki Charlie Hebdo'yu günahları kadar sevmezler, bu konuda çok dikkatli demeçler verdiler. Aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen, ki babası ve kendisi Charlie Hebdo'nun her hafta misafiri olmuş. Evet, baş hedefi, hedefi olmuş kişilerdir. Onlar da çok dikkatli demeçler verdiler. Şu anda hemen hemen bütün siyasi görüş temsilciler bunun bir dini gruba, bir inanç grubuna yönelik bir kampanyanın malzemesi olmaması gerektiğini, tam da bu amaçla bu cinayetin aynı zamanda işlendiğini, Fransız toplumunu birbirine düşürmek, Fransız toplumu içindeki yaraları daha da deşmek amacıyla yapıldığını sürekli belirtiyorlar. Bu arada Robert Badinter, François Mitterrand'ın Adalet Bakanı ve idam cezasının kaldırılmasını sağlamış olmakla dünyaca tanınan Robert Badinter'in bir konuşmasından bir parça okumak istiyorum. Çünkü zannediyorum bu aynı zamanda bu tür olaylar karşısında güvenlik devleti tepkilerinin de ne kadar yanlış olduğunu dile getiriyor. Şöyle diyor Badinter: acı ve hüzün ötesinde adaletin görevini yerine getirme sırasıdır şimdi. Bu cinayetleri işleyenleri kamu güçleri muhakkak tespit edip yakalayacaktır. Bundan eminiz. Bundan sonra yargı bağımsızlık içinde, bütünüyle bağımsızlık içinde bir hukuk devletine saygı içinde kararını verecektir. Özgürlük düşmanlarına karşı özgürlüğü olağanüstü yasalar ve olağanüstü adli uygulamalarla savunamayız. Tarih bu tuzağı demokrasilere geçmişte birçok kez kurdu. Bu tuzağa yakalananlar, bu tuzağa yakalananlardan baskıcı yöntemlerle daha başarılı sonuçlar elde etmediler ama özgürlüklerden ve bazen onurlarından çok şey kaybettiler. Bu uyarı özellikle tabii böyle terörist saldırılar karşısında olağanüstü özgürlükleri sınırlayan, örneğin bu Birleşik Krallık'ta geçmişte, yakın tarihte olmuştu, böyle bir özgürlük sınırlaması tepkisinin gelmesini engellemek isteyen bir karşı hareket de var. Şöyle bir cümle, dün kelime Charlie Hebdo'nun anısına Cumhuriyet Meydanı'nda, Republik Meydanı'nda toplananların herkes kendisine göre bir pankart hazırlamıştı. Çoğu "Je suis Charlie", "Ben Charlie'yim" diyen pankartlar taşıyordu. Bir tanesi dikkatimi çekti. O da şöyle diyordu: "Ils sont morts de rire." Yani Fransızca'da bir tabir vardır. Türkçe'de olduğu gibi, evet, gülmekten ölmek. Evet. Gülmekten öldüler, güldürmekten öldüler. Evet. Diyordu ki, zannediyorum bu büyük ölçüde şeyi, bu vakayı, bu cinayetleri anlatıyor. Çünkü sonuçta sadece bir kalemle ve mizahla hareket eden ve o mizahın kaldırılamaz olduğunu, çünkü gülmeyi, hicvi, her şeye dil çıkarılabilecek, çıkarılabileceği inancını, aşırı da olabilir bu. Zaman zaman hakikaten aşırı da olabilir. Ama sonuçta sadece bir sözdür ve hicivdir. Evet, yani senin de yazıda önemli belirttiğin gibi, bence yani özgür düşüncenin günümüz dünyasındaki fenerlerinden biri dergi. Yani her türlü, evet, tabii ya, ikonoklastik bir şey var. Her türlü riyakarlığa, ikiyüzlülüğe, kaba güç kullanımına ve güç ve güçlünün yanında olmaya karşı acımasızca alay ediyor. Ve sadece bunu yaparak karşı durmanın timsalidir demişsin. Yani evet, ben çok oldukça uzun seneler önce tesadüfen keşfetmiştim Charlie Hebdo'yu ve çok şaşırtıcı, her zaman çarpıcı bulmuşumdur yani. Evet, her zaman çarpıcı oldu. Charlie adının nereden geldiğini de isterseniz hatırlatalım. 1960'da Profesör Coron, bu Charlie Hebdo'nun da kurucularındandır, Harakiri dergisini çıkartırken bu ekiple çalışıyor bir kısmıyla. Harakiri dergisi kapandıktan sonra 69'da Charlie Mansuel Aylık Charlie dergisini çıkartıyorlar. Bu Aylık Charlie dergisinin içinde Amerika'da yayınlanan çubuk karikatürler, biliyorsunuz hala pek gazetelerimizde Türkiye'de kalmadı ama çocukluğumuzda epey vardı bu çubuk karikatürler, hatırlayacaksınız. Hasbi Tembeler gibi ve bir dizi daha. Peanuts, evet. Peanuts'u tanıtıyorlar. Peanuts'u yayınlıyorlar. Ve oradaki Charlie Brown'dan mülhemdir Charlie Hebdo'nun Charlie'si. Evet. Charlie. Ve bir şekilde o naif, aynı zamanda her şeyi sorgulayan Charlie Brown. Evet, her şeyi şaşıran ve şaşıran, her şeyin arkasında muhakkak bir soru işareti bulan. Evet, bir figür, evet, yani. Charlie Hebdo 1981 ile 1992 arasında yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Mali nedenlerle satışı düşmüştü. 92'den sonra yeniden toparlanıp yayınlanmaya başladı ve 2000'lerde, 92'den sonra ve özellikle 2000'lerde satışı epey artmıştı. 140 bin, 150 bine varmıştı haftalık. Hazreti Muhammed'le ilgili Danimarkalı karikatürlerin yayınlandığı sayı 400 bin civarında sattı. Tekrar tekrar baskılar yaparak satmıştı. Son zamanlarda gene satışında düşme olduğu için bir mali zorluk içindeydi. Özellikle 2011 yılında, 2006 yılında bu karikatürleri bastıktan sonra ardından 2011 yılında binayı Molotov kokteyli saldırısıyla bütün bina yanmış ve Charlie Hebdo geçici olarak Liberasyon gazetesine sığınmıştı yayınına devam etmek için. Yeni yerine de geçtiğimiz yakın bir tarihte geçmişti. Mali olarak çok parlak değildi durumu. Şöyle bir şey diyebiliriz. Charlie Hebdo tabii ki solun iktidarda olduğu dönemlerde daha az okuyucusu olan, sağın iktidarda olduğu dönemlerde daha fazla okuyucusu olan bir dergi. Ama zaten öldürülen yayın direktörü Şarb'ın gazeteyi, dergileri tanıtlarken söylediği bir söz var. Diyor ki biz elbette solda yer alan bir yayın kuruluşuyuz, dergiyiz. Solun tüm, çoğul solun tüm renklerini, katmanlarını temsil ediyoruz. Oy vermeyenleri de temsil ediyoruz diyor. Ama tabii ki iktidarda sol olduğu zaman bu onları eleştirmekten, onların aptallıklarını, bağnazlıklarını, korkularını söyleyip de vaat edip de yapmadıklarını acımasızca eleştirmekten de geri kalmıyordu. Derginin nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Büyük ihtimalle gelecek hafta bütün gazetelerin desteğiyle bir Charlie Hebdo sayısı çıkacaktır tahmin ediyorum. Çünkü bugün Fransa'da hemen hemen bütün gazeteler, Liberasyon, Le Monde, biz Charlie Hebdo'yuz başlığıyla yayınlandılar. Öyle çıkacaklar, öyle yayınlandılar mı? Onu takip edememiştik, evet. Evet, biz Charlie Hebdo'yuz. Nous sommes tous Charlie, daha doğrusu. Biz Charlie'yiz. Hepimiz Charlie'yiz. Hepimiz Charlie'yiz başlığıyla yayınlandı. Büyük ihtimalle gelecek hafta Charlie Hebdo'nun bir bütün Fransız basının desteğiyle yayınlanacak bir sayısı olacaktır tahmin ediyorum. Ama arkası nasıl gelir bunu tahmin etmek çok zor. Çünkü inanılmaz bir katliam, bir yayın kurulunun bütün neredeyse çalışanlarının neredeyse 1/4'ünü yok eden inanılmaz bir katliam. Evet, oldukça da sistemli olduğu anlaşılıyor. Yani evet, yayın kurulu toplantısının saati vesaire, yeri, her şeyi biliyorlar yani. Yerini tam olarak bilememişler anladığım kadarıyla. Çünkü gelen iki kişi ellerinde silahlar ve başlarındaki maskeyle sokağın 6 numarasına girmişler. Orası Charlie Hebdo'nun arşiviymiş. İçeriye girip Charlie Hebdo burası mı diye bağırmışlar. Oradakiler de korkuyla yok yok yanda demişler. Ve yandaki binaya girmişler. Yandaki binanın kodu var, şifresi var. O sırada dışarıya çocuğunu bırakmaya giden Coco adlı çizer içeri girerken onu tehdit etmişler ve onun şifreyi onun açmasını sağlamışlar. Dolayısıyla böyle bir o kadar da örgütlü bir hava hissetmedim doğrusu söylemek gerekirse. Ama çarşamba günü ve saat 10.30'da her çarşamba yayın kurulu olduğunu bildikleri açık. İsimleri de tek bazı isimleri öldürürken söylediğinlikleri de iddia ediliyor. Ama esas itibariyle esas Şarb'ı hedef aldıkları kesin. Oradaki herkesi öldürdükleri gibi Şarb'ı hedef aldıkları kesin. Zaten biliyorsunuz tehdit altındaydı ve yanında koruma polisi vardı. Koruma polisi silahını çekmeye fırsat bulamadan öldürülmüş. Evet, bu kadar tehdit altında olan bir yayın ve belki de en yüksek tehdit alan örgün. O zaman bir koruma polisi belki de yeterli görünmeyebilir. Gerçi Kalaşnikovlu saldırganlara karşı ne yapılabilir? Ayrıca ve roket atar. Ve roket atar. Yani. Evet. Roket atar olduğu da söyleniyor ama kullanıp kullanmadıklarını bilmiyoruz. Yanlarında roket atar olduğu da söyleniyor. Kullanılmış mı roket atar? Kullanıldığına dair ben de bir ibare görmedim ama haberlerde yazıyordu. Haberlerde evet roket atarları da olduğunu söylüyorlardı. görgü tanıkları çünkü herkesin gözünün önünde olan bir şey. Evet. Çarşamba sabahı saat 11:20 gece bir sokak, canlı bir sokak. Dünyanın en önemli merkezlerinden birisinde güpegündüz görülmemiş bir saldırı gerçekten. Evet. Ve dolayısıyla çok görgü tanığı var. Kaçıp da damdan olayları çekenler var. Video çekimleri var. Tanıkların söylediklerine göre bayağı şişman gözüküyorlardı. Herhalde hiç bir çelik yelek taşıdıklarına dair bir iddia var. Yani bir intihar saldırısı değil, onu söylemek istiyorum. Bir intihar saldırısı değil. Oraya ölmeyi göze alarak geldikleri kesin ama çok büyük bir direniş görmeyeceklerini, bir silahlı karşılık görmeyeceklerini, ben de emin olarak Kalaşnikovlarla geldikleri de açık. Kendileri çok gizlemedikleri, sokakta arabayı yolun ortasına bırakıp ellerinde silahla burası orasını diye sormaları, dolaşmaları, yolu kesmeye çalış, yollarını kaçarken kesmeye çalışan iki bisikletli polisle çatışmaya girmeleri, işi gücü bırakıp yaraladıkları polisi gidip yanına gidip öldürüp yola devam etmeleri, bu inanılmaz bir şey. Evet. İnanılmaz. Yani bu nasıl bir kindir, nasıl bir öldürme arzusu, yok etme arzusudur, bunu anlamak çok zor. Evet, bu tabii yani büyük bir işte... Geç saatte bir açıklamalar gelmiş Türkiye'de. Yani bütün dünyadan tabii kuvvetli tepkiler de gelmiş. Başta Almanya ve Amerika başkanları ve İngiltere olmak üzere ama başka Müslüman ülkelerden de geldi mi bilmiyorum. Kaç tane, üç tane gördüm. Katar'dan var, Birleşik Suudi Arabistan'dan var. Onun dışında bir tane daha vardı. Katar ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden var. İran'dan var. İran'daki yalnız biraz insanı hüzünlendiriyor. Çünkü hala aynı, biliyorsunuz, Salman Rushdie'ye yönelik fetvayı da ve bu Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin lanetlenmesinde de İran önemli bir rol oynamıştı. Orada masum kişilerin öldürülmelerini şiddetle kınayıp kınadıklarını belirtiyor İran Dışişleri Bakanlığı. Ama diğer taraftan da ifade özgürlüğünün suistimal edilmemesi gerektiğini, düşüncede radikalliğin yeri olmadığını, ben en çok düşüncede radikallik eleştirisini tuttum bu arada İranlıların. Kutsal kişilere, ilahi dinlerin değerlerine ve halklara hakaret ve saldırının kabul edilemez olduğunu da belirterek o meşhur amayla bunun aslında biraz da hak edilmiş bir katliam olduğunu da ihraz ederek maalesef bunu yapıyorlar. Evet, Suudi Arabistan, Katar ve Tunus'tan böyle bir şey yok herhalde. Değil mi? Hayır, onlar da koymuyorlar. Bu sadece İran. Oradakilerde öyle bir şey yok. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da işte terörizme karşı mücadelede ne kadar dikkatli olunması gerektiğini de belirterek ifadeler var. Onlarda yok, öyle bir şey yok. Bu İran'la ilgili, İran'daki, yani gördüğüm başka yerde var mı bilmiyorum ama. Evet. Fransa'da Fransa Müslümanları Konseyi Başkanlığı katliamı hiçbir amasız, hiçbir şekilde hafifletici bir neden göstermeyecek kelimelerle lanetledi. Paris Camii imamı, rektör denir burada, yöneticisi, aynı şekilde bunun bağnaz, fanatik bir din anlayışının sonucu olduğunu ilan etti ve herkesi birlik bunu lanetlemek için çağrıda bulundu. Şu anlamda şu önemli, çünkü 2006 yılında Charlie Hebdo bu karikatürleri yayınlayınca dava Fransa Müslümanları heyetinin Haiti tarafından açılmıştı Charlie Hebdo'ya karşı. Sonra toplatılması talebiyle dava açılmıştı. Mahkeme reddetmişti. Arkasından manevi tazminat davası açılmıştı. Onu da reddetmişti. Dolayısıyla Charlie Hebdo'ya dava açanlar şu anda Charlie Hebdo'nun çalışanlarının öldürülmesinin hiçbir şekilde, hiçbir nedenle kabul edilemez olduğunu ve bunun bir inanılmaz bir vahşet, barbarlık olduğunu söylemekten geri kalmıyorlar. Evet. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten fevkalade hüzün verici ve karşı çıkmamızın sonuna kadar karşı çıkılması gereken bir vahşetle, barbarlıkla karşı karşıyayız. Biz devam edelim. Kahkahayı susturmasınlar. Kahkahayı susturamazlar da galiba katledenler. Peki biz de Lecon'da çalacağız şimdi. Evet, Brassens. Brassens'in. Herhalde dedim Charlie Hebdo böyle bir vaka başkasının başına gelseydi ne derdi? Herhalde aptallar her zaman aptaldır derdi. Brassens de onu zaten yıllar önce söylemişti. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Açık Gazete.